الہی خطا ہو تو میری مٹا یا الہی مجھے نیک خصلت بنایا الہی مجھے نیک خصلت بنایا الہی تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا میری بخش دے ہر خطا یا الہی میری بخش دے ہر خطا تجھے واسطہ ہے رمضان کا مولا تجھے واسطہ ہے رمضان کا مولا تجھے واسطہ ہے رمضان کا مولا میری بخش دے ہر خطا یا الہی میری بخش دے ہر خطا یا میری چھوٹ